بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده میرے محترم مسلمان بھائیو بہنوں اور مجاہد ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج 1442 ہجری ماہ محرم کی 13ویں تاریخ ہے شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ اسرہ کی کتاب دعوت المقاومت الاسلامیت العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمدللہ تیسری فصل کے 8ویں نقطے میں جاری ہے۔ استاد محترم نے یہاں چنگیزیوں کے حملوں کے وقت عالم اسلام اور مسلمانوں کے حالات کا تذکرہ شروع کیا ہوا ہے۔ آج کے سبق میں استاد محترم حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی کی کتاب البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن الاثیر رحمہ اللہ تعالی کی چشمدید گواہی کو نقل فرما رہے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی علامہ ابن الاثیر رحمہ اللہ تعالی کی چشمدید گواہی کا یہاں تذکرہ اس طرح شروع کرتے ہیں، وقد بسط ابن الاثير في كامله خبرهم في هذه السنه بسطا حسنا مفصلا۔ علامہ ابن الاثير رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکامل میں چنگیزیوں کے حالات کو بہت اچھے انداز میں مفصل طور پر ذکر کیا ہے۔ قال ابن الاثير رحمہ اللہ کہتے ہیں، فنقول هذا فصل يتضمن ذكر الحادثه العظمى والمصيبه الكبرى التي عقمت الليالي والايام عن مثلها۔ یہ باب اس عظیم مصیبت اور دہشتناک حادثے کے تذکرے کے سلسلے میں ہے کہ اس طرح کا واقعہ دنیا میں کبھی بھی نہیں ہوا ہے۔ عمت الخلائق وخصت المسلمين، فرماتے ہیں کہ اس مصیبت نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، خصوصا مسلمانوں کو۔ فلو قال قائل ان العالم منذ خلق الله آدم والى الان لم يبتلوا بمثلها لكان صادقا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے انسانوں نے کبھی بھی اس طرح کی مصیبت نہیں دیکھی تو یہ بات بلا مبالغہ درست ہوگی، اس سے پہلے کبھی بھی اس طرح کی عظیم مصیبت نہیں پیش آئی۔ اس لیے کہ تاریخ میں جو واقعات ذکر کیے گئے ہیں، جو مصائب اور حادثات کا تذکرہ تاریخی کتابوں میں موجود ہے، وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ بخت نصر نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا، بنی اسرائیل کا قتل عام کیا تھا اور بیت المقدس کو کھنڈرات میں بدل کر رکھ دیا تھا۔ وَمَا الْبَيْتُ الْمُقَدَّسُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا خَرَّبَ هَؤُلَاءِ الْمَلَاعِينَ۔ ان چنگیزیوں نے، ان لعنتیوں نے جو شہروں کو اجاڑا ہے، برباد و ویران کیا ہے، بیت المقدس کی ویرانی کی اس سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ وَمَا بَنُو إِسْرَائِيلَ بِالنِّسْبَةِ لِمَا قَتَلُوا، اور بنی اسرائیل کے قتل عام کی ان لوگوں کے قتل عام سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل ایک شہر میں رہتے تھے، بخت نصر نے ایک شہر کو تباہ کیا تھا اور ایک قوم کو تباہ کیا تھا، جبکہ چنگیزیوں نے شہروں کے شہروں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا اور پوری کی پوری قوموں کا قتل عام کیا تھا۔ وَلَعَلَّ الْخَلَائِقَ لَا يَرَوْنَ مِثْلَ هَذِهِ الْحَادِثَةِ إِلَىٰ أَن يَنْقَرِضَ الْعَالَمُ وَتَفْنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ۔ فرماتے ہیں کہ شاید دنیا دوبارہ اس طرح کی مصیبت اور ہلاکت نہ دیکھے، ہاں جب یاجوج و ماجوج نکلیں گے تو اس طرح کی ہلاکت اور تباہی و بربادی دوبارہ ہوگی، لیکن شاید دنیا کے خاتمے تک چنگیزیوں کی طرح ظلم و ستم دوبارہ کہیں نہ نظر آئے۔ وَأَمَّا الدَّجَّالُ فَإِنَّهُ يُبْقِي عَلَى مَنِ اتَّبَعَهُ وَيُهْلِكُ مَنْ خَالَفَهُ۔ دجال بھی اپنے ماننے والوں کو چھوڑ دے گا اور صرف مخالفین ہی کے قتل پر اکتفا کرے گا، لیکن ان چنگیزیوں نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ بَلْ قَتَلُوا الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ وَالْأَطْفَالَ وَشَقُّوا بُطُونَ الْحَوَامِلِ وَقَتَلُوا الْأَجِنَّةَ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ ان چنگیزیوں نے، ان منگولوں نے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا، مردوں کو، عورتوں کو، حتیٰ کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ کو انہوں نے چیر کر بچوں کو نکال کر قتل کر ڈالا۔ یہ مصیبت جو کہ پوری دنیا پر آئی اور جس کی چنگاریوں نے اور شعلوں نے پوری دنیا کو جلا ڈالا، یہ ایک آندھی اور بگولے کی طرح تھی۔ عجیب بات یہ ہے کہ ایک قوم جو کہ چین کے دور دراز علاقے سے نکلتی ہے اور پھر ترکستان کے شہروں میں یہ بلا نازل ہوتی ہے، کاشغر، بلا ساگون نامی ان شہروں میں آ کر انہوں نے تباہی مچائی، پھر وہاں سے نکل کر یہ وسط ایشیا کی طرف بڑھے اور سمرقند اور بخارا جیسے عظیم شہروں کو انہوں نے تباہ و برباد کر ڈالا اور وہاں کے لوگوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جو رہتی دنیا تک عبرت ہے۔ پھر یہ چنگیزی خراسان کی طرف بڑھے، وہاں بھی انہوں نے کوئی سلطنت، حکومت اور آبادی نہیں چھوڑی۔ جہاں جہاں یہ گئے انہوں نے خون بہایا، تباہی اور بربادی پھیلائی اور اللہ کے عذاب کی طرح یہ لوگوں پر برستے رہے۔ پھر وہاں سے یہ ایران کی طرف نکلے اور وہاں بھی جو بھی آبادی انہیں نظر آئی اسے انہوں نے تباہ و برباد کیا۔ آذربائیجان کی طرف گئے، وَيَقْتُلُونَ أَكْثَرَ أَهْلِهَا وَلَمْ يَنْجُ مِنْهُمْ إِلَّا الشَّرِيدُ النَّادِرِ فِي أَقَلِّ مِنْ سَنَةٍ هَذَا مَا لَمْ يُسْمَعْ بِمِثْلِهِ۔ آذربائیجان کی طرف گئے، وہاں انہوں نے قتل عام کیا، تباہی و بربادی کا بازار گرم کیا، کہیں بھی کسی زی جان اور زی روح کو یہ نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ ہاں اگر کوئی بھاگنے میں کامیاب ہوا تو اس نے اپنی جان بچا لی۔ فرماتے ہیں کہ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ایک سال کے اندر ہوا ہے۔ صرف ایک سال کے اندر چین کے دور دراز کونوں سے نکل کر آنے والے ان چنگیزیوں نے پوری دنیا اسلام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ آج تک تاریخ میں کسی نے نہ یہ بات دیکھی ہے اور نہ ہی سنی ہے کہ صرف ایک سال کی مختصر مدت میں اتنی وسیع و عریض اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں کا قتل عام ہوا ہو۔ سکندر رومی، جس کے بارے میں مورخین یہ اتفاق کرتے ہیں کہ اس نے پوری دنیا کو اپنے قابو میں کر لیا تھا، اس نے بھی ایک سال کے اندر تو یہ سب کچھ نہیں کیا تھا۔ انما ملکہا فی نحو عشر سنین، اسے بھی دنیا کو قابو کرنے میں 10 سال کا عرصہ لگا تھا، اور وہ لوگوں کا اس طرح خون نہیں بہایا کرتا تھا بلکہ جو لوگ اس کی بات مان لیتے اور اس کی اطاعت اور حکومت کو قبول کر لیتے انہیں وہ چھوڑ دیا کرتا تھا۔ لیکن ان چنگیزیوں اور منگولیوں نے دنیا کی خوبصورت ترین زمینوں کو اور دنیا کے ترقی یافتہ علاقوں کو اور دنیا کے انتہائی تعلیم یافتہ لوگوں کو اپنے قابو میں کیا اور ایک سال کے اندر ان سب کو قتل کر ڈالا اور ان زمینوں کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ پوری دنیا کے لوگ اس بات سے خوفزدہ تھے، دہشت زدہ تھے کہ کہیں چنگیزی ان پر حملہ نہ کر ڈالیں۔ حالانکہ یہ اس طرح کے بدبخت اور مشرک لوگ تھے جو کہ سورج کو سجدہ کیا کرتے تھے اور کسی بھی چیز کو حرام نہیں سمجھتے تھے۔ جو بھی چیز انہیں مل جاتی تھی ہر جاندار اور ہر مردار کو یہ کھایا کرتے تھے۔ کیڑے مکوڑے، حشرات، ہر قسم کی جاندار اور مردار چیزوں کو یہ کھایا کرتے تھے۔ لعنہم اللہ تعالی، اللہ کی ان پر لعنت ہو۔ امام ابن الاثیر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آخر کیا وجہ تھی کہ اتنی آسانی اور سہولت کے ساتھ چنگیزیوں نے پوری دنیا اسلام کو اپنے قابو میں کر لیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ رکاوٹ کا خاتمہ تھا۔ اس لیے کہ سلطان علاء الدین جو کہ خوارزم کے بادشاہ تھے، انہوں نے اپنے اطراف میں موجود تمام حکومتوں کے بادشاہوں کو قتل کر ڈالا تھا، اور جب چنگیزیوں نے ان کے ماتحت علاقوں پر حملے کیے تو ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ ثابت قدمی کے ساتھ ان ظالموں کا مقابلہ کرتے، لیکن انہوں نے بھاگنے میں عافیت دیکھی۔ وہ آگے آگے اور چنگیزی ان کے پیچھے پیچھے ان کا تعاقب کرتے رہے، حتیٰ کہ سلطان علاء الدین اس طرح بھاگتے جا رہے تھے کہ انہیں اپنے رخ کا پتہ نہیں تھا۔ وہ ہلک فی بعض جزائر البحر، خلت البلاد ولم يبق لها من يحميها، اور کسی سمندر کے جزیرے میں جا کر وہ ہلاک ہو گئے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کی امداد، پوری دنیا میں مسلمانوں کے تحفظ اور ان کی پاسبانی کے لیے کوئی باقی نہیں بچا تھا۔ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا والی اللہ ترجع الامور، بس اللہ جل جلالہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ تتاریوں نے، چنگیزیوں نے سمرقند کا محاصرہ کر کے 50,000 فوجیوں کو چند گھنٹوں میں قتل کر ڈالا اور 70,000 عوام کو بہت ہی مختصر وقت میں قتل کر ڈالا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے 50,000 لوگوں نے ان کے سامنے ہتھیار ڈالے، لیکن انہوں نے ان سب کو بھی اسی دن قتل کر ڈالا۔ 50,000 مسلمانوں کا لشکر، 70,000 عوام اور پھر ہتھیار ڈالنے والے 50,000، یعنی 170,000 لوگوں کا قتل ایک ہی دن میں کر دیا گیا۔ ان کی مال و دولت لوٹ لی گئی، ان کے بال بچوں کو جن کی ضرورت تھی انہیں غلام بنا لیا گیا، سمرقند کو جلا کر خاکستر کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چنگیز خان ملعون ان تباہی اور بربادیوں کے بعد وہیں پر ڈیرہ ڈالے ہوئے تھا اور خراسان کی طرف اس نے تشکیلات بھیجنی شروع کی۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کا تعاقب کرنے کے لیے اس نے 20,000 کا لشکر بھیجا اور انہیں کہا کہ اطلبوہ فادرکوہ ولو تعلق بالسماء، اسے تلاش کرو اور اسے ڈھونڈ نکالو، اور انہیں کہا کہ ہر حالت میں سلطان علاء الدین کو تلاش کر کے میرے پاس لاؤ، اگرچہ وہ آسمان کی طرف اڑ گیا ہو، آسمان کی طرف جا کر لٹک گیا ہو، اسے وہاں سے بھی پکڑ کے گرفتار کر کے میرے سامنے لاؤ۔ سلطان علاء الدین کا پیچھا کرتے ہوئے چنگیزی آگے بڑھتے رہے۔ سلطان علاء الدین اور چنگیزیوں کے درمیان دریائے آمو آتا تھا، اس دریائے آمو کی وجہ سے سلطان علاء الدین اپنے آپ کو منگولیوں چنگیزیوں سے محفوظ تصور کر رہے تھے، لیکن چنگیزی بھی انتہائی درجے کے شیطان تھے۔ انہوں نے چمڑوں کے چھوٹے چھوٹے تھیلے بنائے، ان تھیلوں میں اپنے اسلحے اور ضرورت کے سامان کو رکھا اور پھر گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا، پھر ایک ہاتھ سے ان کے فوجی گھوڑے کی دم کو اور دوسرے ہاتھ سے اس تھیلے کو پکڑتے تھے، گھوڑا دریا میں اپنا راستہ بناتا ہوا آگے جاتا اور یہ چنگیزی دوسرے ہاتھ سے اس چمڑے کے تھیلے کو جس میں اسلحہ وغیرہ تھا اپنے ساتھ کھینچتا ہوا جاتا، حتیٰ کہ یہ 20,000 کا لشکر دریائے آمو کو پار کر گیا۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کو اس مصیبت کی اس وقت خبر ہوئی جب چنگیزیوں کا لشکر ان کے لشکر کے اندر گھل مل گیا تھا۔ ان حالات کو دیکھ کر سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی ہمت جواب دے گئی، خوف کے مارے وہاں سے نشاپور کی طرف بھاگے، پھر وہاں سے اور کہیں بھاگے، پھر اور کہیں بھاگے۔ وہ اسی طرح بھاگتے رہے حتیٰ کہ طبرستان نامی علاقے میں ایک جزیرے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ سمندر کی طرف بھاگنے کے بعد ان کا انجام کیا ہوا، وہ کہاں گئے، اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ چنگیزیوں نے ان کے ذاتی خزانے سے جو مال غنیمت حاصل کیا اس کی مقدار کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ یہ مال و دولت اربوں کھربوں کے شمار میں ہے۔ پھر یہ چنگیزی مازندران نامی شہر اور اس کے مضبوط قلعوں کی طرف بڑھے۔ یہ اتنے مضبوط قلعے تھے کہ سن 90 ہجری میں سلیمان بن عبد الملک کے زمانے میں مسلمانوں نے اسے بڑی مشکل سے فتح کیا تھا۔ ان قلعوں کو مسلمانوں نے بڑی مشکل سے فتح کیا تھا، لیکن ان چنگیزیوں نے بہت ہی مختصر مدت میں بہت ہی آسانی کے ساتھ ان قلعوں کو فتح کیا، وہاں کے باسیوں کو قتل کیا اور سب کچھ جلا ڈالا۔ پھر وہاں سے وہ رئی نامی شہر کی طرف نکلے جہاں راستے میں خوارزم شاہ کی والدہ ان کے ہاتھوں گرفتار ہوئی، جن کا نام ترکان خاتون ہے۔ ترکان خاتون کے ساتھ جو مال و دولت تھی اتنی زیادہ تھی کہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ وفیہا کل غریب و نفیس مما لم یشاہد مثلہ من الجواہر وغیرہا، ان کے پاس جو مال و دولت تھی اس میں ایسے ایسے ہیرے اور جواہرات موجود تھے کہ جس کی کوئی نظیر اور مثال کسی نے دیکھی اور نہ سنی۔ امام رازی رحمہ اللہ تعالی کے شہر رئی میں یہ چنگیزی داخل ہوئے اور انہوں نے شہر کے باسیوں کو سب کو قتل کر ڈالا اور شہر کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ یہ چنگیزی مسلسل پیش قدمی کرتے رہے اور قزوین نامی شہر میں، جو کہ آج کل ایران میں ہے، وہاں انہوں نے 40,000 کے قریب لوگوں کو قتل کیا۔ پھر آذربائیجان کی طرف نکلے۔ آذربائیجان کا جو بادشاہ تھا اس کا نام ازبک بن پہلوان تھا۔ یہ انتہائی درجے کا فاسق، فاجر اور شیطانی صفات کا حامل انسان تھا۔ یہ اپنی مستیوں میں، نشے میں اور بدکاری میں مصروف تھا۔ چنانچہ چنگیزیوں نے اسے اپنے سامنے تسلیم کر کے اسے اپنے حال پر چھوڑا اور وہ آگے نکل گئے۔ بہت ساری قوموں نے ان کا مقابلہ کیا لیکن کوئی بھی قوم ان کے سامنے نہیں ٹک سکی۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امام ابن الاثیر رحمہ اللہ تعالی نے یہاں تک یہ بات کی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگلے سبق میں انشاءاللہ امام ابن الاثیر رحمہ اللہ تعالی کا جو اقتباس حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نقل فرما رہے ہیں اسے ذکر کیا جائے گا۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔